Gül kuruttum sepette aman aman, amanın bir yarim var gurbette ha canım, amanın bir yarim var gurbette, vay vay. Gurbette ise gurbette aman aman, amanın bir gün gelir elbette ha canım, amanın bir gün gelir elbette, vay vay. Dumanlı da bozkır dağlar dumanlı, sevmiş sevmiş ah alamamış zavallı. Çıktım dağlara da kar parça parça, sevdim geliyor el çırpa çırpa. Çorap aldım eşimiş aman aman, sevdiğimin ayakları üşümüş, sevdiğimin ayakları üşümüş. Yenile bir yar sevmiş aman aman, amanın bizim köyde başımış ha canım, amanın bizim köyde başımış, vay vay. Dumanlı da bozkır dağlar dumanlı, sevmiş sevmiş ah alamamış zavallı. Çıktım dağlara da kar parça parça, sevdim geliyor el çırpa çırpa.